Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Tør vi tro på Kina, og hvad er det egentlig, der gemmer sig i den kinesiske boks? Vi løfter låget og kigger ind her torsdag i Millionærklubben, hvor vi får Peter Lisby fra China Experience med på en telefon fra Shanghai om cirka 10 minutters tid. Først så skal vi dog starte herhjemme. Og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det er du mand for at tage os omkring dagens marked. Jamen det ser faktisk vældig godt ud. Jeg vil sige næsten for godt, ikke? Og vi er oppe med cirka 1,5%. Hvorfor siger du for godt? Jamen, jeg begriber det simpelthen. Nu har jeg jo været lidt væk, og så bliver man jo for ferie og sådan noget, ikke? Men så kommer man ligesom med kunst. Man skal jo være på afstand for at kunne se tingene rigtigt, ikke? Og maleri og sådan noget. Og det, jeg må indrømme, jeg synes, at aktiemarkedet er meget mere optimistisk, end virkeligheden tilsiger. Og så skal vi jo gætte på, hvordan det kommer til at ende og alt det derudaf, men... Men altså, det virker som om, man tror, at det kan holde til hvad som helst. Og så fik vi i går den der renteforhold, som jo var det mindste, han kunne gøre. I USA. Ja. I USA. Og det var jo sådan set... altså, han kunne måske have sagt, nu vil vi slet ikke gøre noget i vinter på grund af Ukraine. Vil vi ikke hive det der op og begynde, som vi har tænkt. Men han gør det jo så, og reelt har det jo vel også ligget i kortene, som vi også snakkede om i går, at det kunne godt blive 0,5%. Ikke? Så altså, nu er han i gang og bevæger sig. Ja, det må man sige. Jerome Powell var altså på scenen i går og siger, at de satte renten om med 25 basispunkter, præcis som vi havde ventet, i hvert fald her i studiet. Mm. Og der var kun en enkelt af de gode folk derovre i FOMC, altså en pengepolitiske komité, som havde talt for, at det skulle op 50 basispunkter. Det var James Bullard, som sidder i St. Louis, og han har altså været meget høagtig her på det seneste, så det kommer sådan til bag på, at han mente det. Der kommer 6 renteforholdelser mere, lagde de også op til. Altså selvfølgelig holder de øje med data hen ad vejen, men Lars Svendsen, det var det, der blev lagt i kakkelungen, vel egentlig også sådan lidt mere tydeligt i deres udmelding på den front? Ja, det kan godt være. Altså, jeg læser ikke alt det der, beklager meget, men det konstaterer bare, det må sådan nogle makroanalytikere, sådan nogle, og de som, dig som journalist, og hvem der så kigger på sådan, nej, det sidder ikke, fordi det er jo sådan noget, de er jo så langt bagefter. Altså pointen i det der er jo, at rentepolitikken er jo langt, langt bagefter, fordi man ønsker at hjælpe økonomien, det har man gjort meget alt for længe, og så videre. Så derfor så ved vi jo godt, de kører ind, og så er spørgsmålet om tempoet, ikke? Og om de sådan for alvor rykker under, det gør de ikke. Det ved vi næsten godt, så man siger, så længe de gør det, hvor er han, hvor han skal være? Ja. Så alt det der, nej, det kan jeg ikke. Jeg kigger på obligationsrenten, og den er jo faktisk steget her under Ukraine-hejset indtil videre, hvor man til at begynde med, så faldt den jo en lille smule, så begyndte alle at sige, nu er det flugt til safe havens og alt det der, og du vil bare, du kan få dine penge stående og få ingenting rettet, så man, nej. Den er jo vendt, ikke, og inflationen får jo et skub til. Nu er det jo også gået op for statsradiofonien af priserne på Skraldigvis, at priserne på fødevarer stiger, ikke? Og regeringen og sådan, de begynder også at opdage det. Det har sådan set været klart nu i sådan 3 uger. Så er det godt, vi har dig, Lars Svendsen. Ja, men det er det, der hedder sent udviklede folk. Men, men hvad hedder det, at de kan også komme med, og den der med studiet kommer også med. Men altså, det er jo virkelig, og der vil jeg jo sådan set sige, at det værste er fødevarepriserne. Det er ikke det her energiværk, som jo giver os et ryk og sidder, men det skal jo sådan set nok løse sig, og ellers så regulerer man jo ned, så vi tager jo ikke på søndagstur mere. Og, nå, men det gør man jo ikke, og flyselskaber, vi har lige hørt med SAS og Norwegian, og vi hedder de der, at de vil jo, de har SAS har jo sat billetpriserne op med 10%, eller hvad, ikke? Så hvad hedder det, de regulerer jo sig, altså der regulerer du jo mere ned, men du skal jo have mad hver dag. Ja, det skal man. Og det er altså noget, der går ud over de fattige, fordi altså, vi sidder, så er sådan noget, nu kan vi lige komme lidt økonomi, ikke? Altså i Danmark mener jeg, at det er sådan, at i prisindekset, simpelthen ligesom siger, hvad bruger du? Det bruger man til at finde ud af, hvad er inflation? At der indgår fødevarme 7%. Og sådan noget som bolig indgår med cirka 30%, og biler og sådan noget, tungt, ikke? Alt det. Men du kan godt se, 7%, hvis du tager i et fattigt land, så er det jo 70% af folk bruger på det, og så er det bolig og lidt strøm og en tøj. Og måske skolepenge. Altså, det derfor, hvis det er 10 gange så meget i forhold til den indkomst, du har, og du måske ikke kan flytte på den, så kører du jo hurtigt ud, hvor der er ballade. Ikke? Så i det lys, der er altså ret små problemer, vi står med lige her i vores del af verden. Ja, ja. Det er det. Paul, han ser tiden an i forhold til inflationen og hvordan den udvikler sig. Altså med andre ord, han kommer selvfølgelig til at kigge på tallene hen ad vejen. Der er jo ikke noget, der på den måde er skåret i sten. Han siger, at han er determined to take the measures necessary to restore price stability. Så han staber måske lidt mere op, trods alt, Lars Svendsen, og siger, han gør, hvad han kan for at holde de der priser stabile. Det gør han jo ikke, vel? Det gør han jo ikke, for så vil han jo knalde til renten, ikke? Altså have en rente på nu er det nu reelt set på 0,40, ikke? Altså nu er han op med en kvart. Altså, det er jo ingenting. Han er jo far behind, og inflationen er 7,9% og ikke toppet endnu. The water is still high and rising, som det står i sangen, ikke? Ja. At så er det også, at han er jo ikke overhovedet på nogen måde greb om situationen. Han prøver bare på at håbe på det bedste og alt det der, og statsmagten, præsident og alt det der, er jo heller ikke interesseret i, at renten kører op, fordi så skal de jo betale mere på deres statsgæld. Ikke? Det var jo sådan 4-5 år, så knalder den igennem. Hvis renten stiger 1%, så vokser, de har en underskud, de har en gæld på 120% af statsproduktet, 130% er den noget op på, vist. Så det kan du bare regne 1% mere, så er det 1,3% mere statsunderskud, ikke? Og det var der, hvor de skulle begynde at køre ned og betale tilbage, og det der sådan, ja. Det er ligesom, alle vil bare, og så er det jo, de er jo pensionister og sådan nogle gamle folk som mig. Det er jo også, der bliver forfordelt. Sådan så alle boligejere med deres vækstlån og alt det der, de sidder der og fede tider, og så er det, jamen, de er det skulle de da hylde, Lars Svendsen. Jamen det gør de da også, Nå. Men der er jo ikke nogen, der gider høre på dem. Svendsen, de har magten i Rusland, men de har ikke magten, hvis man tror på, at det er Putin, der har valgt dem. Paul, taler om inflation på, 4,3 tror jeg det var, at de forventer, at inflationen den kommer op på. Men altså PCE Core, altså Core-inflationen, som jo er inflationstallene uden energi og... Ja. Hvad er det mere, man tager ud af kogeinflationen? Ja, vi har fødevare og fødevare, ikke? Ja, ja. Og du tager alt ud af inflationen 0, som man siger. Ja, præcis. 2,7 forventer de i 2022, 2,3 i 2023, og så falder der altså tilbage på 2,0. Det lyder ikke til, Svendsen, at du helt bidrager den. Nej, jeg tror, den prognose, det er sådan noget ønsketænkning. Og det er jo også, men det er jo det, der også gør, hvis han kan sige, at det er vores prognose osv., så kan han jo bedre tage den med ro. Men uanset det, så kan man sige, at hvis han tror på, at det bliver 4% eller plus, og så kører jeg ned et eller andet mod 2,5 eller andet, jamen så kan du jo ikke noget at have en rente på en kvart. Altså, det, jamen, nu i øjeblikket, der er der, så vidt husker, der 22 kraner ude i Frihavnen, ikke? Altså, du bygger og bygger og bygger, du fejlinvesterer jo, fordi renten er for lav, og det er den også i Danmark. Så hvad hedder det? Lars Svendsens berømte kranindeks. Dejligt at få det på banen også. Hvis man er interesseret i den slags centralbankudmeldinger, så kan man altså også følge med i dag, hvor Bank of England kommer ud og... Altså store forventninger til, at de selvfølgelig også sætter renten op endnu en gang. Ja. Lars Svendsen, det der energimarked, skulle vi ikke lige runde oliepriserne? Hvad sker der over i olien lige for tiden? Ja, nu kan det jo være sket nu de sidste 2 timer, hvor jeg sad og kiggede på skærmen, men altså den ligger sådan lige knap og op $100. Mm. 161 ligger Brenten. Ja, så er du jo så straks rykket igen, men altså, den havde jo en voldsom optur her for en godt og vel en uge siden, hvor den op i 130 på den ene og 140 for Brent. Og så røg vi ned igen som en sten nærmest til 105, og så ligger vi der og glor på 100. Det siges jo, at Boris Johnson, han er en tur nede i Saudi-Arabien og så videre, fordi de vil jo gerne have araberne til at pumpe noget mere op. Det er jo dem, der har evnen til det. Og til Iran begynder formentlig, og måske Venezuela kommer ind i varmen igen nu, og det er jo fint, men for vi bruger olie, fordi hvis russerne ligesom holder op, eller... vi siger stop for at købe det, og så skal det jo, vi kineserne sikkert blive med at købe inderne, men andre lande vil stort set holde op. Så der vil blive en nedgang, ikke? Og det drejer sig vel om, det er vel 7-8 millioner tønder, hvor de har eksport, og hvor de to kan de så stadigvæk køre videre, som de gør i dag, for det er jo også nogle nærlandene, de har, men så kommer vi ned der, hvor så der er vel en 4-5 stykker millioner tønder i døgnet, og der er 100, det er niveauet for forbruget, så det mangler, og det skal vi så... Men ham der nede i Saudi-Arabien, han vil ikke tage telefonen, og Biden ringer. Han siger, er det ham der? Det er ligesom sådan, nej, jeg er ude med min jagtfalk. Så sætter de Boris derned, fordi han er alligevel sådan en forvirret mand, så det, han skal så prøve, at han kan blive om lidt op. Fordi saudierne vil jo også købe nogle, hvis det blev til noget engelske kampfly og så videre. Men for at få lidt sige, kan I ikke komme ind i kampen for at hjælpe? Men så overtræder de jo OPEC Plus-aftalen om kvoterne. Men hvis russerne ikke kan levere, så må man sige, jamen, så er der force majeure, så må vi gøre det i stedet for. Og det er det, der er i gang nu. Så Det kan man så håbe, at der bliver lidt sådan, så olieprisen ikke ligesom dæmper sig noget. Og, men indtil der kommer en afklaring, så kan vi godt forvente, at der sker lidt meget over i oliemarkedet. Jo, og olieprisen vil være høj, altså, men jeg tror ikke på den der med, at den ryger agurk over de her 110-120 stykker. Jeg tror, den bliver liggende. Altså 100, det er nok et meget godt nu, og hvis det her over i Ukraine ender på en eller anden måde, det skal jo inden dag, men altså, hvor Rusland vender tilbage til de civiliserede landes selskab, og ikke skal squeezes ud og lukkes ind og med jerntæppe, og vi vil ikke have med at gøre det der. Det er jo også der sætter det nye jerntæppe op, ikke? Og det er jo også helt fint. Det er jo nødt til. Men hvis det ligesom, at de skal tilbage igen for at have noget at leve af et år, kan du jo sige, at så vil olieprisen jo nok fise ned igen til 80. Ikke? Mm. Det er jo meget interessant det der med de her restriktioner. Der stod en, der virkelig var hård forleden dag. Men det er måske også sådan en tynd historie, men det var, at Bayer i Tyskland, som er meget stor inden for landbrugskemikalier, crop science hedder det, Bayer Crop Science, og det er jo så giftstoffer, men de laver også frø. Og i vores dag, så er frø, det er altså ikke sådan, når man bare har sådan noget, når man har høstet, så gemmer man en bord, så smider du det ud næste år. Det er jo reguleret og alt muligt andet, og kontrolleret, og jeg ved hvad, og emballeret og puttet noget gift på og alt muligt. Men der taler de om, at de vil ikke eksportere udsæd til Rusland, og muligvis også i Ukraine, men altså, det ved jeg ikke. Men balladen er jo, hvis du gør det, altså, det er jo, så er du på røven, ja. Mm. Men der er så fidusen den, at det måske allerede er noget over, og så bliver det næste år, ikke? Men altså, og det er jo, og så er det måske lige meget den tid, så er verden anderledes. Men det er jo et eksempel på, hvordan du virkelig kan ramme noget, som er virkelig ondt. Der er mange problemer i udsigt, desværre, på grund af krigen i Ukraine. De største ser det altså ud til, at mest af alt gør det ud over Rusland lige for tiden, og det er sådan set fair nok. Det er jo dem, der har startet den krig. En slags selvmål. Således altså en overflyvning over dagens marked med Lars Svendsen. Vi skal en tur. Ja, det skal vi også høre om, Lav. Vi skal først lige en tur til Kina, fordi der har vi nemlig Peter Lisbyg siddende og vente. Og det handler nemlig om Kina i dag, og vi skal prøve at se, om vi kan blive klogere på, hvad der egentlig foregår derude, og hvor Kina stiller sig i forhold til krigen. Men hvis du har spørgsmål til dagens debat, så er du som altid velkommen til at skrive ind til mig. Det er på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Hvorfor vil Kina egentlig ikke bekende kulør? Hvor står de egentlig i forhold til krigen i Ukraine? Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Peter Lisbyg med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Peter. Godmorgen, Bodil. Direktør i China Experience og PT-bussene i Shanghai. Peter, det er jo ikke for at negligere den krig, der allerede der foregår i Ukraine, men vi må altså også helt nøgtern erkende, at situationen bliver en helt, helt anden, hvis pludselig Kina de aktivt begynder at blande sig. Så lad mig starte med at høre dig. Hvad er egentlig de officielle statsudmeldinger omkring den her krig ude i Kina? Statsudmeldingerne omkring det er jo, at Kina egentlig ikke benævner det som en krig overhovedet, og tonen i medierne, både på de sociale medier og blandt befolkningen, er også en pro-russisk tone, kan man sige. Så blandt de mennesker, du taler om, de anerkender simpelthen ikke, at der er decideret krig? Jo, det er der rigtig mange i den kinesiske befolkning, som gør, men det er jo, som du også startede med at spørge, det spørgsmål i forhold til, hvad der kommer ud fra Beijing, det er jo kontrolleret mediemæssigt også, og det betyder jo, at den tone, der er derude, den er kontrolleret. Og jeg tror, man kan sige, at Kina i virkeligheden befinder sig i den allerstørste kattepine, det største dilemma, de har været stillet for internationalt i rigtig mange år. Fordi de har i virkeligheden brug for at have afstand fra krigen. Det har de faktisk også gjort. Men de har jo en allieret i Rusland, som de jo umiddelbart inden netop med optakten til de olympiske lege har stået og trykket hånd med i Beijing, lavet store aftaler med i Beijing og benævnt som gode venner og kammerater. Og det er klart, at her har Kina nu en kæmpemæssig udfordring i forhold til det internationale samfund, i forhold til at bekende kulør og træffe en beslutning om, hvilken side de er på. Mm. Ja, fordi så vidt jeg har læst, så sender de jo altså en form for nødhjælp til Ukraine, og så kan man jo diskutere, hvor meget eller hvor lidt det er, men samtidig så er de jo altså i dialog med Rusland. Der er i hvert fald snakker om, eller rygter om, at de handler med dem stadigvæk, blandt andet det her berømte olie, som de kan åbenbart få sikkert til en god og billig pris. Så Peter, det her med, at de sådan prøver i hvert fald i mine øjne at spille på to heste, giver det mening for den kinesiske befolkning? Det tror jeg, det gør, fordi det jo er en del af den kinesiske systematik. Vi er vant til i Vesten, at tingene er forholdsvis enkelt. Enten så er du for, eller også så er du imod. Og i en kinesisk kontekst, der lever de rigtig godt med modsætningerne. Og det er den her konflikt i virkeligheden et rigtig godt eksempel på. For de har jo truffet en beslutning om, at de er allieret eller venner med Rusland. Ganske vist i en kontekst, inden man havde den her frygtelige krig, og Rusland startede på det. Og samtidig med det, så skal de holde sig rigtig gode venner med resten af verden, som er deres store samhandelspartner. Så det er et kæmpe, kæmpe stort dilemma. Og hvis vi lige zoomer ind på Rusland og Ukraine-delen, så er det også flere dimensionelt der, fordi kineserne har jo lavet en et stort Belt and Road-initiativ i Ukraine også, så de er dybt engageret i Ukraine, samtidig med, at de ikke, hvad skal man sige, fordømmer kraftigt nok det, der foregår fra Moskva. Mm. Du nævnte lige OL, Peter, og jeg tænkte bare, at jeg bliver interesseret i også de rygter, der pågår om, at der simpelthen er lavet en decideret aftale mellem Rusland og Kina om, at Rusland ikke skulle gå ind i Ukraine, før en OL var færdig. De skulle simpelthen ikke ødelægge den fest, som foregik derude i Beijing. Er det nogle rygter, du kan understøtte? Nej, det er det ikke rigtigt. Jeg tror ikke, at Beijing har været bevidst om i hvert fald den fulde historie. Det tror jeg simpelthen ikke, at de har. Jeg tror ikke, de kan kontrollere Putin, og jeg tror, at kineserne er blevet taget lidt på sengen i det her tilfælde. Hvis vi kigger på sådan en enkelt ting som kinesernes aktiviteter i Ukraine, altså de har mange tusind kinesere, som arbejder i Ukraine, bare 6.000 studerende i Ukraine, og dem vil de jo naturligvis have sørget for, at de kom ud af Kiev og andre større byer, inden russerne rullede ind, hvis de havde viden om det. Det er ikke sket overhovedet. Der er også rygter omkring dødsfald fra kinesisk side. Det er ikke sådan 100% bekræftet, men det tyder bare på, at kineserne ikke her har haft fuldstændig kontrol og viden omkring, hvad Putin i virkeligheden var fuldt ud ude på. Jamen Peter, jeg kan godt mærke, når jeg står her og taler med dig, at på en eller anden måde, så taler jeg også ligesom ind i en dagsorden, som måske handler om, at jeg har en fordom om, at Kina kan man slet ikke stole på, man ved ikke, hvor man har dem. Og i virkeligheden, så lyder det lidt som om, at du sådan melder en anden historie ud. Altså, Kina er så meget mere, end vi egentlig forstår her i Vesten. Har jeg ret i, at vi har svært ved at forstå, hvordan de agerer, fordi de bare er på en helt anden måde, end vi er? Jamen det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det tror jeg i virkeligheden på alle mulige forskellige plan, kulturelt, økonomisk, samhandelsmæssigt. Altså kineserne gør tingene på mange andre måder, end vi gør det i Vesten. Jeg tror, vi i Vesten har gået og tænkt, at Kina nok blev mere ligesom os ved tiden, i takt med samhandel, i takt med mere interaktioner og sådan nogle ting, men det er ikke rigtigt sket. Og så kan man sige, at det er blevet endnu mere karikeret under det seneste regime under Xi Jinping, som jo har trukket tingene endnu mere tilbage, og det er blevet lidt mere kinesisk, end det måske der var via andre ledere tidligere. Så det er på mange måder meget komplekst, meget flerdimensionelt, og kineserne ser tingene på en meget anderledes måde. Så jeg tror, du har ret i, at konteksten er en helt anden herude. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvad er det så egentlig for et drømmescenarie, som kineserne de arbejder med? Altså, hvor vil de gerne være om 10, 20, 30 år, sådan set i en global kontekst? Altså, kineserne er jo allerede blevet en supermagt. Da vi senest talte om det, var det i relation til OL, og der kiggede vi jo lidt tilbage på, hvor Kina var, da de hostede sommer-OL i 2008, og nu så vinter-OL her i 2022. Og der kan man sige, der var Kina først på vej, nu er de en supermagt, og Kina ønsker at blive endnu mere en supermagt, som er dominerende i verden inden for handel, inden for innovation, og skabe nogle af de mange nye løsninger, der skal til for at løfte den grønne omstilling i hele verden i virkeligheden. Jeg mener ikke, at Kina har en aggression eller en aggressiv tilgang til resten af verden. De har jo haft en ret defensiv udenrigspolitik i det hele taget. Og det er jo der, vi bliver udfordret nu, fordi vi ønsker måske nok, at Kina træder i karakter og stiller sig på vestens side og tager meget skarp afstand til, hvad Putin gør. Men der håndterer Kina det på en lidt anderledes måde. Jeg tror, de tænker rigtig meget i Beijing over lige nu, hvad deres næste træk skal være. Fordi de har rigtig, rigtig meget på spil i Kina, og derfor er det rigtig vigtigt, hvad det næste træk bliver. Men altså set med mine vestlige briller, jeg kan jo ligesom ikke se på verden på andre måder, end som den jeg er, og derfor jeg står. Jeg synes, de har en oplagt mulighed for netop at benytte sig af en form for soft power og gå ind og være sådan en maler i det her scenarie, det her krigsscenarie. Griber de ikke den bold? Jo, og de har jo også forsøgt, Bodil. Der har jo været mange mælingsløsninger på banen allerede, og kineserne har også været der sidste uge i Rom med amerikanerne og kineserne samlet ved samme bord. Jeg tror der, hvor striden står i konflikten lige i øjeblikket i forhold til, at Kina vil kunne komme ind og mæle aktivt og få lukket det til en fredelig løsning, det er, at man er dybt uenig i de voldsomme sanktioner, man lægger ned over Rusland fra vestlig og primært amerikansk side, fordi det faktisk er med til at bremse alt velstand og vækst og økonomi i hele verden. Og det er jo fordi, det er et værdibaseret tiltag fra den vestlige verden, og der ser kineserne det ganske enkelt på en anderledes måde. Så det er en ting. En anden ting er, at Kina også føler, at Kina og Rusland på en eller anden måde er blevet kastet i armene på hinanden, fordi sandheden er faktisk, at kineserne og russerne har rent faktisk en hel række ting, hvor de ikke er enige, en hel række ting, hvor de har udfordringer i forhold til hinanden, grænsestridigheder og forskellige andre ting. Og de her ting kommer ikke rigtig op til overfladen. Nu bliver de kastet i armene på hinanden, fordi der er en demokratisk alliance fra Vesten ved USA, som ligesom presser dem sammen. Så måske ser det ud til, at de er bedre venner, end de i virkeligheden er. Og så den sidste ting. Pointen med sanktionerne fra kinesisk side, det er jo, at hvis man bringer Rusland fuldstændig til et nationalt kollaps, hvor står vi så henne? Både i Europa, men også i resten af verden. Og det er den situation, som Kina for alt i verden ikke vil havne i. Det er et ekstremt vigtigt indenrigspolitisk år i Kina i år, fordi Xi Jinping sætter sig i stolen til sin tredje periode som den første præsident efter Mao. Og derfor er stabilitet kodeord for alt, hvad der foregår i Kina i øjeblikket. Og derfor er alt det, der sker ude i verden, det er grus i det her maskineri. Så kineserne vil meget gerne male og vil meget gerne sikre fred. Men jeg tror ikke, de har fundet den rigtige vej ned ad den sti nu. Nej, det lyder ikke sådan. Men Kina har også været ude og melde, at de vil styre udenom de her amerikanske sanktioner. Hvad skal vi egentlig lægge i sådan en udmelding? Jeg tror ikke, de har sagt specifikt, at de vil lede uden om sanktionerne, men at de decideret er imod sanktionerne. Jeg tror, det primært er det, som er pointen. Og det er det her med, at de ikke mener, at det gavner verden sådan samlet set, at vi trækker Rusland ned. Det kan også eksponere Rusland og eksponere magten, altså Putin i Rusland, til at gøre ting, som man ikke i resten af verden ønsker. Så man mener simpelthen, at det er den forkerte strategi at vælge. Så det er det, det drejer sig meget om. Og så drejer det sig også om, at hvis Kina vælger side i forhold til at stille sig imod Rusland, så bliver Kina også meget eksponeret, meget isoleret. Så som jeg nævnte før, så har vi jo fra en kinesisk kontekst set det sådan, at russerne og kineserne er blevet kastet i armene på hinanden. De er blevet set som et fra den vestlige verden. Og hvis Rusland så falder, så står Kina tilbage og står måske for skud som de næste, som får en tur. Og det er de selvfølgelig ikke interesseret i. Det er en helt anden størrelse, vi har med at gøre i forhold til Kina. Vi er meget mere integreret økonomisk, samhandelsmæssigt. Så det har enorme konsekvenser, hvis det vil ske. Ja, så får jeg altså lyst til at blande Taiwan på banen her, Peter, fordi kan man forestille sig, at der også er et eller andet element af en form for prøveballon, at Kina ligesom kigger på sagen og siger, ah, lad os lige tjekke, hvordan verden reagerer, når et andet land invaderer for eksempel Ukraine. Så ved vi, hvad der sker med os, hvis vi går ind i Taiwan, eller er det bare er det sølvpapirshat, jeg har taget på nu? Det ved jeg ikke. Du må godt kalde mig naiv, men jeg tror ikke, at det er det scenarie, vi er ude i. Altså man kan sige, at Kinas position i forhold til Taiwan har været fuldstændig soleklar igennem de seneste mange årtier. Kina anser Taiwan som en løsreven kinesisk provins, som man ønsker at genindlemme i Kina på et eller andet tidspunkt. Alt tyder lige nu på, at det ikke er lige nu, der er tidspunktet i hvert fald. Men om det her decideret er en del af manøvren i forhold til at finde ud af, hvordan resten af verden agerer, det tror jeg ikke. Men jeg tror da selvfølgelig, at Beijing er skarpe nok til, at de analyserer den her situation meget, meget nøje. Fordi tingene er jo virkelig blevet vendt fuldstændig på hovedet på 14 dage for russerne. Og det er klart, det tager de også af nota i Beijing. Men er de også faste nok i kødet til at ville gå så langt og indlemme Taiwan i Kina igen uden Taiwans velvilje? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, de vil. Det er det korte svar. Jeg er ikke militær ekspert eller ekspert på det her område, men altså... Man skal også huske på, at det at indtage en ø, det er en lidt større operation, lidt større øvelse. Man kan ikke bare rulle ind over grænsen. Det er en søoperation. Mm. Så mine 3 år som sergeant i søværnet, det er ikke nok til at analysere, om det er en let manøvre eller ej. Men jeg tror umiddelbart, at det er ganske svært. Og jeg tror også, at det bliver en anden form for krig. Det er en helt anden case her. Den skal vi ikke ind på, fordi det bliver meget komplekser, men det er en anden situation. Vi lader den ligge, Peter Lisby. Så lad os ret blikket mod noget af det, som det altså handler om i vores program Millionærklubben Aktiemarked. Der var jo altså også nyheder ude fra Kina i går, som fik aktierne til at stige helt vanvittigt. Der var nogle af tech-aktierne i Kina, der steg 25%. Altså det var et gigantisk rebound på udmeldinger fra systemet om, at man, ja, skal vi ikke bare sige, basically vi holde hånden under aktiemarkedet. Hvordan blev den nyhed taget imod, altså bortset fra lige markederne? Hvad blev der snakket om ude i Kina på den her baggrund, Peter? Jamen, der blev snakket om, at det kom på et tidligere tidspunkt, end man havde ventet. Og jeg tror egentlig, at man kan sige, at det tager grund i alt det, vi allerede har talt om, og det vi også skal tale lidt om i forhold til corona og omikron i Kina, at der sker rigtig mange forskellige ting lige nu. Og de kinesiske aktier, de er simpelthen blevet bumpet under gulvbrædderne, og den fik et ekstra tryk i starten af ugen på den udmelding fra JP Morgan om, at de ikke ville røre kinesiske tech-aktier med en ildtang, basically, de næste 6-12 måneder. Og jeg tror simpelthen, at man i Beijing har sagt, at vi er nødt til at komme med et modtræk på det her for at få hånden under aktiemarkedet. Og det gjorde de så. I virkeligheden var det jo en udmelding om nogle hensigtserklæringer på forskellige områder, man ønsker at gøre forskellige ting, som så løftede markedet ekstremt kraftigt. Ja, det var lidt dårlig timing af JP Morgan at komme ud med den melding, som de gjorde altså tidligere på ugen, som du siger. Så Peter, det virker til, at folk igen har fået tillid til de kinesiske aktier med god grund, eller hvordan ser du på det? Ja, det synes jeg egentlig. Altså... Jeg tror, vi alle sammen hele tiden har siddet og kigget på 2022 i en kinesisk optik som et marked, som først for alvor vil accelerere i 3. og 4. kvartal, og det er der, vi ligesom skal tage profitten hjem på aktiemarkedet. Kineserne kommer til at gøre en række forskellige ting, og nu er de allerede begyndt at sænke skatterne for virksomhederne herude. De kommer til at sænke renten. De kommer til at gøre forskellige ting på ejendomsmarkedet. Det var noget af det, som kom ud med udmeldingen i går. Og i det hele taget kommer der til at gøres en hel masse ting for at stimulere markedet. Så jeg føler stadigvæk, at det er en stensikker case. Og ja, det hjælper lidt, når man har aktier, der er stedet 45%. Så meget havde jeg nogen, der steg i går. De har så også været bumpet godt tilbage. Og så får man selvfølgelig lidt optimisme og rygsted igen. Så jeg tror stadigvæk stenhårdt på casen. Kinas Kinas aktiviteter i forhold til den grønne omstilling, energiomstilling og optimeringen på hele det område går vanvittigt stærkt, og det hører vi ikke særlig meget om. Men kineserne taler ikke så meget om, de handler. Og derfor tror jeg personligt, at det er den allerbedste case, der er i øjeblikket. Det er simpelthen den grønne omstilling på et land, som desværre har svinet deres land til de sidste 30 år, men nu tager skeen i den anden hånd. Så der kommer virkelig til at ske ting på det område. Så jeg er stadigvæk meget optaget af kinesiske aktier. Jeg har ikke kun kinesiske aktier, men jeg har mange af dem. Altså, jeg ved ikke, hvad for en portefølje du har sammensat, Peter. Det er måske også lidt irrelevant. Vi behøver ikke sådan gå ind i din egen private økonomi. Men altså, hvad var det for nogle sektorer, der steg 45%? Den, der steg 45% i går, det er en kinesisk platformsvirksomhed, spilvirksomhed, som hedder Bilibili. Men der var i virkeligheden flere af samme kaliber, og den havde jeg købt op faktisk i mandags. Så det var ret heldig timing, kan man sige, for den var bumpet helt ned. Og det var simpelthen fordi deres tal er ganske fine, men deres PE var skrabet helt ned på bunden, og jeg tænkte, der var mulighed for at samle op her. Mm. Det var ikke nogen kæmpe position, men det er selvfølgelig sjovt, når en aktie stiger så meget på en dag, og den er så taget yderligere 20% i dag, så det går derudad. Nu skal du snart tage låget lidt af, kan jeg høre. Bilibili, som jo altså også var en af de aktier, der var noget i vælten, fordi at de risikerede at blive taget af børsen i USA, så vidt jeg husker. Er det ikke en af dem, Peter? Jo, lige præcis. Ja. Og den historie forsvandt så lidt ud af markedet i går. Lars Svendsen, du skal ikke stå der og falde i søvn. Nej, jeg ved godt, du lytter lige, godt og grundigt. Men Bilibili. Ja, og nu bliver det dyr. Nu bliver det dyr. Ja. Svendsen, når du hører Peter tale om de kinesiske aktier på den måde, og det virker til, at fundamentet i hvert fald er ændret en smule, fordi styret har været ude og lave, så at sige, reglerne om. Ja. Får det dig til at få appetit på kinesiske aktier? Jamen faktisk, så jeg sad jo og lavede sådan et skøn i 1. december over, hvad der ske det næste halve år, ikke? Altså til 1. juli, og der var olie det bedste, man kunne købe, og det har vist sig rigtigt, og så det næste, det var faktisk Hongkong og Kina, hvor jeg kunne se, der var et potentiale, og så ville det blive Europa bagefter. Men det er jo så svigtet, kan man sige, omkring både Hongkong og Kina, som jo har taget et stort hug baglæns. Det har kostet, Hongkong-indekset Hang Seng, jo det kostede vist omkring 5-26.000, og nu har vi været nede og vinde på 18.000. Så i den forstand har det jo ligesom været et dyk nedad, og som jeg så heldigvis har jo ikke sat rigtig penge bag det der, men jeg tror egentlig, at det er rigtigt, at det kommer, fordi, og i særdeles nu kommer det hele med Ukraine, men altså reelt har Kina jo ikke noget med Ukraine at gøre. Altså mindre de blander sig i noget, som de jo ikke har lyst til. Som ja, de har jo noget med Rusland at gøre, Lars. Jo, men det er jo dem, der redde Rusland for at gå på røven i 2014, ikke? Ved at de har begyndt at købe alt deres olie, og i øvrigt også har lavet den gaspipeline, ikke? Men det er jo dem, der reelt er der jo en aftale om, at kineserne, det er jo ham, der holder Putin i live. Hvis de siger stop, så kører vi vores energi et andet sted, og de kan jo kommentere rum på det hele, så siger vi, gider ikke købe din olie mere, du er søjende død. Derovre. Er det rigtigt, Peter Lisbyg? Er du enig i den betragtning, at det er Xi Jinping, der holder Putin i live, så at sige? Det gør han. Ja, lige i øjeblikket, så er jeg meget enig. Det er klart, Rusland har også andre muligheder, men i øjeblikket er deres muligheder ekstremt begrænsede. Det er klart, hvis kineserne fortsat holder hånden under dem, støtter dem ved at købe deres hvede og købe deres olie og deres gas, så har de nogle indtægter, som kan holde dem i live. Så det er ret enig i. Men jeg mener, at hvis vi nu siger, at alt det her på Ukraine får en eller anden en eller anden afslutning, som ikke er voldsomt destruktiv, og verden kommer til hægtning igen, så mener jeg faktisk, det er rigtigt, at Kina og Hongkong i særdeleshed er interessant aktiemarked at være i. Det mener jeg rigtigt, men vi er jo ikke noget, jeg er på nogen måde ekspert i, så jeg kan jo kun se det sådan meget op fra og ned, og så må man prøve at sætte nogle navne på det, men de mener jeg rigtigt, fordi de kommer ud, og det gælder jo også emerging markets, at der vil komme noget, måske ikke Sydamerika, men at de vil komme ind i varmen igen, og de har jo haft et temmelig dårligt aktiemarked i lang tid i Kina og i Hongkong, ikke? Og den der Hongkong Altså den der specielle Hongkong-problemer, de er overstået af det, ikke? Altså, er, og de har jo ligesom banket dem lidt i hovedet derude, men fra fastlandet, er det ikke overstået nu? De skal bare lære, jo, de har jo lært, at de skal ligge stille, så... Jo, den del er overstået. Lige nu lyder de med corona udbrud selvfølgelig, så de er lidt trængt dernede, men, men rent aktiemæssigt og økonomisk, der er de ved at være videre, kan man sige. Ikke? Men Peter, det er vel lige præcis også den joker, man skal prøve at forholde sig til, hvis man ønsker at købe op i kinesiske aktier, fordi der er jo altså corona i Kina stadigvæk, og det er jo noget, man stadigvæk slår hårdt. Ja, vi kan høre dig. Kan du høre os? Peter Lisby, er du der? Jeg tror, vi mistede ham. Han forsvandt. Det kan ske. Alex, han ringer lige op til ham igen, så prøver vi lige at få ham med, for vi skal selvfølgelig også have corona-historien. Lars Svendsen, lad mig Alex dele... Alex fandt opslag. Nå, det er ikke ham. Det er ikke ham, nej. Brømjær hedder han, og han står for vores teknik, og han ringer til Peter. Lars Svendsen, corona i Kina, kunne det få dig til så lige at trods alt trække i håndbremsen, inden du begynder at kigge på det aktiemarked derude? Jamen altså, jeg mener bare det, at Kina altså, nu har det jo været sådan en tur nedad, og forhåbentlig er ved at vende ude nu og begynde at køre den rigtige vej, og ikke har noget med Ukraine at gøre, det skal man lige huske. Men det er ikke noget, jeg forstår ikke helt den der hårde linje, de kører, det må jeg jo indrømme, men det er jo igen det der problem med, hvordan kineser og vi andre tænker, at det er ikke helt sådan den måde, vi, og de må lære på en eller anden måde at leve med det corona, så... Som alle andre mennesker må. Men det har de jo ikke rigtig forstået endnu. Det giver jo, det er jo mere det der med, at der er noget for alvor udo igen i de her forsyningskæder, ikke? Og det er jo så alle mulige ting, som jo også har med vores, fordi vi lever i en lille verden i virkeligheden, ikke? Så det er mere det, jeg kan se problemet. Nej, det skal nok gå i hak. Svendsen, en anden ting, der kom ud forleden, det var, at den russiske finansminister var ude og sige, at nu vil de simpelthen bruge kinesiske yuan til betaling, når de skal betale tilbage på deres lån. Hvis der kommer sådan et tættere valutasamarbejde mellem de to, kan det gøre noget for finansmarkederne? Kan det ødelægge noget for os? Nej, det er jo klart, det er jo det der spørgsmål om, man kan lukke dem ud af Swift og dollar og brug og sådan noget, og euro for den sags skyld, men det er jo en gammel diskussion den der med, om man skal afregne især oliehandel i andre valutaer end dollar, for at ligesom ændre den økonomiske struktur i verden, og på længere sigt vil jo kineserne jo få, vi er på vej mod en verden, som var USA-styret, Pax Americana og dollar og alt det der, som har kørt siden 2. verdenskrig, der er vi på vej mod en verden med flere centre, og dermed også, at euro jo bliver en mere anerkendt og brugt den internationale valuta. Og der vil yuan jo også komme med, men det er jo et forsøg på at navigere udenom om amerikanerne, men det kort langt er jo det der forbindelse, der er mellem Kina og hvad hedder det, Rusland omkring import af især olie og så også noget naturgas. Mm. Det er der, at hjertet slår, ikke? Så, men altså det der det. Med Kina, altså nu siger englænderne i gamle dage, da de havde deres store tid, så sagde de englænderne jo, alle neutrale er perfide. Og det er jo sådan set lidt den situation, der er, men det er jo klart, at da dels har Kina det der Taiwan-syndrom, hvor de selv også sidder og stiger sig blind på, at der sidder 40 millioner mennesker, det er 3% af Kina, den kinesiske befolkning, der sidder derude, så synes de, det er sådan noget, de skal med for, at de kan, det er jo de der imperialisme, ikke hegemoni, og alle de der ord, som Mao kunne i gamle dage. Men hvad hedder det, at de ligesom kan sidde og stige sig blind på, det betyder jo ingen verdens ting. Mm. Ligesom at hvad hedder det, Ukraine har jo aldrig udgjort militær trussel mod Rusland. Derfor er det jo også, de prøvede på at trumle helt lort ned, fordi de havde jo ikke noget at forsvare sig med. Mm. Så hvad hedder det, så det er jo sådan nogle, hvad hedder det, når hvis stormagtspolitikere bliver skøre i hovedet, så er det jo sådan noget, der kan ske. Det kan man sige, men derfor ønsker de jo heller ikke, hvis de sidder og siger, vi retter os efter amerikanerne, jamen så er det jo samme som siger, så kan vi aldrig. Ikke engang politisk i store taler og alt muligt andet, hvor de står og lufter røvl, så kan de jo ikke sidde og sige, at vi vil tage, og vi vil have Taiwan ind i, de er bare midlertidigt afkoblet, ikke? Siden 1949. Men nej, derfor er de jo ligesom, det er lidt givet, ikke? At de er jo ikke interesseret i at gå hen og slå amerikanerne på ryggen. Og i øvrigt, for at fortælle en lille røvhistorie, det er, at det forløder fra oliemarkedet, hvor jeg jo ikke har specielt store ører ind, men at kort inden invasionen, der kunne du købe russerolie med en discount på cirka $8, og det var jo også meget. Det tyder jo lidt på, at russerne havde måske forberedt det lidt ved, at de ligesom solgte, så er der jo indgået en aftale, som skal afvikles ja. Osv. Det er jo godt tydeligt på det. Og der er jo bare køber derude. Selvfølgelig er der det. Ja. Der er også et par vestlige selskaber, som har været på den der vogn der med at købe noget billig olie. Men lad det nu ligge. Vi kommer desværre ikke tilbage til Kina, fordi vi kan ikke få kontakt derude til. Jeg håber ikke, at det er Kina, der sidder og lytter med, at han begynder at snakke dansk om Taiwan eller sådan noget. Men anyways, lad den ligge. Lars Svendsen, Sten Tavlov Olsen i Valby, han vil nemlig gerne høre din mening om det her med Kina og Taiwan. Han er nemlig ret overbevist om, at Kina vil gøre alvor af truslerne om en invasion af Taiwan, eller i det mindste en eller anden form for infiltration, og det vil resultere i en yderligere nedgang for markedet i år. Hvad siger Lavmund? Ja, hvad siger Lavmund til den teori? Jeg bortset på den der med, at folk altid inspirerer hinanden til de samme forbrydelser, så og det gælder jo også statsleder, så når der er krig, så kan vi tage hinanden i en anden sted, for så er der ikke nogen, der lægger så meget mærke til det. Det er der også en vis inspirationseffekt i, ligesom det også gælder i rigtig kriminalitet, men nej, det mener jeg ikke, fordi altså kinesere er jo dybest set, der kan være vanvittige mennesker, men kinesere er det, jeg kender til dem. De betragter jo, nu er vi helt tilbage til deres, ham her, Su Hu, eller hvad han hedder, anmoder, der skrev på om krig og alt det der, hvad hedder han? Det er jo helt tilbage fra dengang, du var før. Men jeg siger, at krig... The Art of War hedder Warning. Jo, jeg ved Art of War, ja. At krig er den højeste form for menneskelig vanvid. Og derfor skal man prøve på at undgå det. Og det vil jeg også tro, at de her gør. De har jo et ret stort samarbejde. Og jo, hvis de råber den, så vil det nok være et problem med Taiwan Semiconductor og det der... De er verdens mest kendte og frontpositionerede, det der, ikke? At lave simkredokser til supertelefoner af det. Men så, hvad hedder det, så smadrer du jo også det, du råber. Altså, det er jo... Så skal du selv betale for at genopbygge det, ikke? Altså, det er jo sådan... Altså, mindre man er totalt politisk idiot, så... Og det er der måske nogen, der er. Jo, det er klart, det er jo også det, vi oplever i Ukraine. Men altså, den form for mentale nedbrud, som så opstår. Nej, den vil jeg sige, jeg er ikke bange for det derude. Sun Tzu hedder forfatteren, der skrev The Art of War. Så fik vi lige det med. Jeg nåede lige at google det. Og den er 2.500 år gammel. Præcis. Han slog jo kvinder ihjel for at vise, at man kunne kommandere rundt med alle. Det var ikke den historie. Han ville jo vise, at de der, hvad hedder det, madamer og kejseren havde, at han kunne kommandere med alle. Så fik de bare at vide, at hvis ikke de gjorde, som han sagde, så ville de få hugget hovedet af. Og så stod de der tøser og pjattede der. Han skulle have fået Sofie Linde at føle, skulle han altså. Lars Svendsen, lad os lige rette blikket mod et par spørgsmål her, der er kommet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Ja. Blandt andet fra en, der beskriver sig som en loyal lytter, som har købt Mærsk A-aktie tirsdag eftermiddag den 15. Men har ikke fået udbytte. Jeg har købt for sent. Jeg troede, X-dagen var den 16. eller er galt på den. Købte den tirsdag eftermiddag? Den 15. Den er god nok, men det tager jo lige noget tid, inden de kommer ind, de penge der. Du får også udbytte, Lars Svendsen. Ja, det er at gå ind på min konto her, og jeg har allerede købt. Jeg gjorde så det, nu kan vi lige skal tale med det samme. Jeg gjorde faktisk det i går, og jeg havde jo en AP, som jeg havde tjent 15% med udbytte. Og dem solgte jeg faktisk i går eftermiddags. For at få noget, der har noget mere fjeder. Og det er jo så, men det er jo ligesom at gå fra den ene side til den anden af vejen jo. Men fordi AP er jo et selskab, der har en børsværdi på 420 milliarder kroner eller sådan noget. Ikke? Og så købte jeg alle ting, og jo en trouble and double. Jeg købte Bavaria Nordic på 160. jamen, det er jo faldet voldsomt. Og på vej, da jeg lå op, der solgte jeg jo, så vidt jeg husker det, solgte jeg vist 40%, og tog profitten hjem på det, og så jeg havde de 100 tilbage. Jeg mener, jeg havde 250 en overgang. Og nu har jeg så købt 100 til, så nu har jeg fået op til 200, og det er så faktisk min største position i øjeblikket. Og så lige mens I snakkede om alt, hvad der sker ude i Kina og mærkelige steder, så købte jeg for resten af pengene, for det der udbytte, der kom, den sad jeg og ventede på til i dag, så mine penge er jo kommet. Der købte jeg så nogle flere Sealand også, fordi de der biotech-aktier, det gælder også meget i USA, de er faktisk bumpet sønder og sammen. Og det er jo nok også udtryk for, at det er jo et af de steder, hvor der er mange private og sådan mere følsomme investorer, som er blevet skræmt væk. Og de har så solgt ud af det der, Bavaria er faldet med 100 kroner fra omkring 250 i år, ikke? Og der er gået 2,5 måneder. Og jeg vil sige, det blodbad er for meget. Og så var der en positiv nyhed i går, men det kan man altid diskutere, om den er positiv eller ej. Det var, at Tyskland stod der lige pludselig på, på en eller anden af de der finansmedier, at de har indgået en aftale med 6 vaccineproducenter om at være standby og så videre frem til 2029 for 21 milliarder kroner. Det er også forholdsvis beskeden beløb, men hvis der kommer enten corona igen, eller det gør der jo nok, eller andre smitsomme sygdomme. Og det viser jo lidt om nu, at ligesom at tyskerne vil armere sig op på militæret og der, at nu finder de jo frem på pengepunkten til, hvad vi er nødt til at have bioberedskab. Det er det jo reelt, ikke? Og der er det jo så, at nu, der er Bavarian jo ikke med, men hvis han nu kommer med en bedre vaccine, så kan det jo være, at nogle af de der må sige, ho, der er peger, de kan overhovedet ikke lave noget, de kan bare lave sådan noget pulver der, ikke? Altså, men, man kan sige meget, Lars Vælsen, men du er da tro mod dine idéer i hvert fald. Jo, men jeg mener faktisk, at men altså, den her virksomhed er jo, du kan ikke finde ret altså mange... Altså Bavarian. Ja, Bavarian. Mm. Du kan ikke finde ret mange, man siger, rendyrkede vaccineproducenter, og der er små, fordi du kan også se, hvis sådan en, han får, og hvis det lykkes for ham med den nye coronavaccine, de prøver at udvikle, så, og det er et andet koncept end Pfizer, det der moderne, hvad det hedder, at så er det jo noget med kapav i, ikke? Mm. Og jeg tror jo på også, at den bliver købt op og så videre, ikke? Og jeg har jo hjulpet Bavarian her til selv og alt det, men derfor kan jeg ikke ligesom købe flere selv, men herind kunne jeg godt gøre det, de to ting, jeg har gjort. Altså selv AP Møller, fordi jeg synes, den er, jeg tror, at han skal op i 29.000, men det er jo så 15%, men jeg mener, hvis Bavarian, han kan jo, man også lige, han kan jo løbe langt. Ja. Godt, Lars Svendsen, det er sådan, du ligger i søen. Man kan altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubbens portefølje, så kan man se, hvordan alle vores porteføljeforvaltere, de ligger. Må jeg lige sige en ting om det også? Det er jo så et eksempel. Nu kan alle de, som jeg har jo nogen, som ikke gider at høre på mig, og de kan jo så sidde og skælde ud og sige, du er et fjols, du sælger dine vindere, og du køber en taber. Og det er jo det, jeg gør. Men det er jo, fordi det er jo sådan min tankegang, det er køb billigt, sælg dyrt. Men der er jo så nogen, de vil jo hellere købe dyrt, fordi det bliver endnu dyrere og dyrere og dyrere og dyrere og dyrere. Og sidst så styrter de i havet, ikke? Mener jeg. Men det er jo den der tankegang, hvad er det for en af dem, du gør? Men så skal du også turde gøre det jo. Præcis. Og det gør du, Lars Svendsen. Ja, det lyder en lille... over på min bryst. Ja, men det ser sgu godt ud. Det minder en lille bitte smule om sådan noget dollar cost averaging, hvor man jo altså også ligesom sidder og holder øje med, hvad der er steget meget, og så sælger man ud af det for at få noget profit hjem, og så køber man dem så i hvert fald. Det kan vi komme ind på en anden dag. Det er jo sådan en helt særlig strategi. Det kan være, vi skal udfolde den en dag for vores lytter. Svendsen, du har skrevet lidt om Carlsberg. Har du lyst til at løfte sløret for, hvad der står i din... Ja, det er jo ikke stået ud på Jonvesteren endnu. Men det kommer. Jeg har prøvet på at sætte mig ned og sige, hvad hedder det, hvordan... Hvor galt kan det gå? Altså i virkeligheden så er spørgsmålet, om du oplever det der, at den kostede 1130, da året begyndte, og de har betalt 24 udbytte, så reelt er udgangspunktet her fra 1. januar, og der var der ingen, der vidste, der ville blive krig i Ukraine, af 1106, ikke? Og nu koster den 818, og den var nede 770 eller sådan noget. Man siger, hvor langt kan det gå ned, og hvornår skal man så samle det der op? Altså er det, fordi ultimativt kan de jo blive nationaliseret, eller ske noget andet ondt, og de kommer til at tage penge på det, og de har jo sagt, at de vil ikke tjene penge i Rusland, de penge, de tjener, vil de forære væk til Røde Kors eller et eller andet, og det er jo fint. Og de har jo også et bryggeri i Belarus, der skulle være 8 i, i Rusland, og 3 i Ukraine, og de var i Ukraine blevet lukket meget hurtigt, men under det her, men man siger, hvor simpelt kan det blive? Det er en det spørgsmål, du skal stille. Og så kan du sidde og sige, jamen så kommer der nogle flere negative nyheder, det er rigtigt, men aktien er altså faldet fra 1100 til de her cirka 800. Og jeg må nævne, når jeg sidder og regner igennem, så, og Carlsbergs regnskab kan man jo så diskutere, hvordan de laver det, men det er en anden spørgsmål, det skal jeg jo ikke gøre. Det må revisortilsynet og alle de der erhvervsstyrelser og sådan noget tage sig af. Men, hvad hedder det, at så mener jeg, at han ligger jo, vil jo ligge nu på en korrigeret, for hvis man hiver alt det, og siger, at det derovre, det er... Det tager fuldstændig væk. Det eksisterer ikke mere for Carlsberg. Vi håber på det bedste, men det eksisterer ikke for dem i år. Så ligger den i P20, og så har du jo chancen for, at det kommer igen, og alt det der, ikke? Og når det hele, hvis det hele ender med fryd og gammel, og så skal vi jo drikke øl, og skal have mere end 4 Carlsberg på bordet, ikke? Altså, på en eller anden måde vil det jo sandsynligvis ende positivt om et halvt år, eller hvornår det sker, eller 3 måneder måske allerede, men mere, han er faktisk en... du kan sige, at skal den i 400, ikke? Altså, det er det, jeg spørger. Nej, det skal den ikke. Skal den 600? Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, den er der nu. Og så kan man sige, at hvis jeg jo ikke har haft Carlsberg siden de købte det der lort derovre i Rusland i 8, så Der måtte jeg jo, jeg havde sagt til mine unger, at de havde den der skattefri ordning der, og der havde jeg sagt, at du skal købe Carlsberg plus to andre aktier, og så måtte jeg jo sige til dem, ved du hvad, du, det der Søderberg, eller hvad, nej, han ikke havde nødt, han havde ham der, og de havde siden det ude der, ikke? Inden han kom over til AP Møller der, ikke? Hvad han indhed der, ikke? Men den er jo skæv, den her. Det bliver noget lort, og det gjorde det jo også. Og nu er det noget lort efter 13 år stadigvæk. Men hvad hedder det? Det var ikke Søderberg, undskyld Søderberg, men det var, hvad hedder det, ham der, den anden, de havde der, der kom ned og var direktør. Jeg kan ikke lige hjælpe dig der. Nå, hvad? Nede hos AP Møller? Det var ham, der fandt på det, og så lige som de jo dårlig nok blev fået skrevet, og så fandt han på, at han kunne blive direktør AP Møller, og så løb hun sig bare. Men hvad hedder det, at... Smidegård hedder han. Smidegård. Men hvad hedder det? Det var en katastrofal fejl, og de vurderede ikke den politiske risiko, og det har jeg sagt fra dag et det derovre, at de købte første halvdel i 2000 fra det der BPH op fra ham op i Finland, bryggeriet der, det var fint nok, og så havde de en chance for at fusionere sig, det sagde de nej til, fordi de var bange for at miste kontrollen, fordi de led jo af paranoia og i bestyrelsen. Og så, går de ind og køber til en ekstrem pris, og det er bare gået. Det har været forfærdeligt. Men nu kan det stort set ikke blive værre. Og så jeg mener faktisk, at Carlsberg den her pris, og nu har de fået ham der, Henrik Poulsen, han skal jo til, og fonden har fundet ud af, at nu, de har måske heller ikke lige frem. I virkeligheden er det jo deres ansvar. Og det var alle professorerne og så videre, ikke? Ja. Og som den gamle AP Møller skulle have sagt, altså Mærsk, han sagde, det er jo egentlig forbløffende, at sådan nogle professorer kan drive en forretning. Og det viste sig jo så også noget senere, at det kunne de ikke. Carlsberg ligger i 800, lige over 816 her til morgen, Lars Svendsen, og du har altså skrevet en analyse, den kommer på euroinvestor.dk, hvis den ikke allerede er kommet på, mens vi har stået her i studiet. Jamen, er det en chance værd, ja. Den er en chance værd, Svendsen. Ja. Der er lige et sidste spørgsmål, som jeg tænker, vi kan nå, og det er fra Nikolaj på Fyn. Han spørger, om du har en mening om, hvordan de forhøjede priser på olie, kul, uran osv. vil komme til at påvirke EDF. Aktiens indtjening. Jamen, EDF bliver jo plukket af staten. De har lige lavet en gang til, at de skal give tilskud, altså fakturere lavere priser, end markedsprisen er på strøm. Og det er jo fordi, der skal være valg i Frankrig i april måned, og så plukker man selskabet, og staten giver noget tilskud, og så plukker man selskabet, som er 82% ejet af staten. Det bliver de påtvunget, men det er jo ren ekspropriation og voldboldning, og jeg er jo skældt ud over flere. Og når det er overstået, så sker der jo det, at enten vinder Macron, og så siger han, det var ikke så godt, du må lige rette op på, eller også vinder nogle andre, så han siger, det er jeg da ligeglad med. Så kan det næste jo gøre det, og så kan de få, de burde jo få retssager på nakken for det der. Så jeg mener, at EDF kommer til hektaren, derfor holder jeg også ud, men det er jo ekstremt, at man gør det, og det er den med i Frankrig selv, det er forbudt til lidt. Hvor stort er dit tab på EDF i din... det er en tredje. Ja, den koster 9,1, og jeg har købt på 12,8. Okay. Og jeg har fået det udbytte, det er faktisk ret pænt udbytte, men 0,3, tror jeg, så altså reelt har jeg tabt en fjerdedel, ikke? Den burde kunne komme til hæklen igen, men altså, de bliver simpelthen plukket. Det er... Så det er altså ikke noget med energipriserne på den måde, som Nikolaj på Fyn, han sidder og spekulerer på. Det er sådan set ikke lige meget. Ja, det bliver det jo lidt, men altså i princippet skulle de jo have fået lov at tjene de der penge, men det gør de ikke. Så hvad hedder det? I den forstand burde det være en genial aktie, men det er det ikke. Lars Svendsen, lad os vende blikket mod det aktuelle marked her, når vi løber ind i de sidste 2 minutter af Millionærklubben. Hvor har vi aktierne derude? Ja, altså vi kører faktisk højere op. Vi er på 1,8 op, og Tyskland er ikke meget. De er sådan lige på plussiden, så der er jo god stemning, og det er faktisk nogle af de store drenge, der er med. Gamle Møller, han er jo rykket op en gang til. Han er faktisk nu all-time high, 23.000, og så er der 2.500 udbytte ovenpå, så det er 25.500, det er all-time high nu. Og Bavarian og Zealand Pharma ser også ud til at have det meget godt. Ja, 5% op, det er jeg da glad for, men altså, det er jo nogle, det er mere fordi, at bio, og det gælder også andre bioaktier, man skal altså kigge på bio, fordi når det hele begynder at blive bedre igen, så vil bio være en sektor, der bare er bumpet, og det vil... grønne aktier også med. Mm. Tænk, jeg siger grønne aktier. Ja, altså, wow. Så har man hørt det med, Lars Svendsen. Det var en fornøjelse, som altid, at være i studiet med dig denne torsdag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Det foregår via sms i morgen, men altså næste fredag, der træder vi op i salongen endnu en gang her i Pilestræde hos Euroinvestor, hvor du altså kan komme og møde os. Så hvis du ikke har fået nok af Lars Svendsen, så duk dig gerne op. Du kan købe billetter via vores hjemmeside. Jeg sætter et punktum der. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen med Lars Svendsen og Per Hansen i studiet.